جون بورا بگیره دوروانی جور ور جگیره گشتی مرگ و رنگینه کونکانی شیرینه گشتی مرگ و رنگینه کونکانی شیرینه من دونه بیلا گرم که اکوشی بیوستن من دونه بیلا گرم که اکوشی بیوستن مرگو مرگو آفری ایمش ریگی تو گری مارکو مارکو آفانی ایم از ریگی تو گری بله بگره بگره بیانید باش دکتر بیانید باش مارکو باشه چون بو کنار دریا تو دیگه دانیشتو هولی دا اوشتانا بلد که بحرفی نون دست بیکاد بلا میگ و شیراز نود ماکو بلا ام نامه ام بو بید ببارست میچینر بسر چاو برز میچینر بله چی دوه؟ اما با توی ها زور سپاس، پیبله خوندو متوا بله باش سلامی لبکا باشه پیدم تو زبگرم چاک بویتوا دکتور الله چاو داری کدنی دو دیتی نخوشکی رزگر کرد اگر اینیو بو جنا ایواش کرم ابی چاو ریکین الی چی ام رویکین بجشن بوی هرگیز لید من نچیتوا دکتورش آماده بید سپاس خان مکم زور سپاس براستی خوشا زور خوشا بید من دل خوشم هلو هم نیش ماركو من زور بینی باکتو تونیو کمو تا مزوری بینی نیدی من جوانا کانی جنو و دریا کیم اکا جاری خیرینو دل نیابی قد جتا نایلم دل نیابی لوا ایمش هگی جت نایلی ای کوری خوم جوانا ام كلنا بومنا زور جوانا الله ويست بيك ما دياري زور سباز ماركو يان بدلتا ها بالكو شتي كي تابت بو إما خومتم نام ما مو هاتوا نكيوا بيقمان لباب مو لو زياتر كي يلا جنانا ما بو إما بنوسيا ماركو بوم كرو خيرا بوم خيرا رو دي باش خوش ويستم انا هوا دارم بم بزوانا تندرستيد باش بيتو زور درلم لها هر دوكتانا حزا كم دلت خوش بكم شوكو تونيو بوبا اندازيار اندازيار جوانا اندازيار تونيو بوبا اندازيار تونیو زور زیرک بو ایزانی روژیک اگر ری تاو نو من اگر ببوای بشوفیری شمه نفر همیشه لگل خوی دا ای بردم گرنگ نیا اندازی هریش باشا شمه نفر تونیو زور زیرک بو دم حزیل اندازی هر بو کمپانی شمه نفرکان کمپانی شمه نفرکان گریه که زور باشی اده نیا بمشیوه توزگ لقرزکان من داوتاو براستی تونیو کری کی چاکا پیمود باشتر وای پارکانی بو خوی حلب گریتو من کاری خوم رایی یکم بلام رازی نبو پیوتم اگر زو قرزه کار من بینوا اتوانی زوتر بگره تو بولا من هر کاتی کش دانیم پاری چار سر کدنی خود با روانه اکین بگو من مالی برز منچنی ارکی کی زوریان کشاو امش نمانه قرزاری کز بین تکاد لی یکم آنا لجاتی اما سپاسی برز منچنی بکا بو همو او پیاواتیانی نوان دیوتی پیم ناخوشه که بدی داری شاد نبوم. مارکو جان. لگل برای و بری خطاب خانه که قسم کردو. رازی بو جاری گیتر پیشوازید لیب که. ای لباکم. وام زنی یکم جار سواری شما نفرکی تونیو بم. کچی باکم بیری لخطاب خانه کردو توا. ای اچمو بو خطاب خانه. اچمو بو جنوا. هینا لانه نشم بو خطاب خانه. شتیوانیا. هر کاتی چنوا، ابد تو بوق تاب خانه کرد. خم ادب ما و مارکو گیان. کرکی خم. خوش بیا. پدرو آلت هر کاتی توانی بر من بو انرتو تکیه کردم لجی آوزورس باست هم کم. پیش اوا هاو سرکم و دکتور رودریگو ایانوی دیاریه کت پیش کش بکن با حالال امتیه مگا دیاریه کم زور پچو کوشهانی باز کردن نیا یک جروانی دکتور انا کری او چن هفته ام بول گردوید کنه خوش بود استاج ما پیو قوتا کوری بگری خان مکم بو کرنی بی تاقی گرانوه تا انا نتوان موری گرم ایشم نکردو وابزم کری دکتوریش قرزارم بله هیچ بر نگرید او دیاری دکتور خویتی تکام وای ورگری انا چون؟ من بیرم لپاره ورگرتن نکردو توا چون که اگر ما کنه بایا سرکوتو نابوم اما راسته که ایتی خان مکم بلام دکتور براستی نمزانی چه درمانه کد بمه که تکیش ام کوره گشت کندروستی زور باش بو دکتور علای چی گورم پی برین پیکو باسی چی مانه کد نزانم باسی چی دان کردوا بلام من بما رازی نابم پیش رد کردنوی هرشته ابی مروف بزنه چیه مارکو باسی پیشکی باو چی با کردین و زور کاری تیه کردین و ازنین اوی لجنه و پیویز بید لیرش پیویسته لیرش خلچی ندار هی توانه کری دکتور یا نیه بله وانیه بوی اعنوی تاو سرکت بانگیش کم بویره تالب سپارو لیه توی ستوتی لیور گرن کواتا پاره کور بگره بوی بگره تو آنه آنه پیش فرمیستک باران بیم باش اشتیک خون لجنو اچم بو قطاب خانه بوی ببین بپیزیشک باش آنه گرم اوا زور چاکا بلام خیره که ببورن بده بس خونیا کاتی دایکم بکریم نیش کریم. بیکمان من مارکون هستم به دنیا ولی رو آرون ام روز نبی اسپانیا عادی عادی داشت بگرم بله وابزنم مارکو شایستی مطمئنه پیه کردنه بلی کاری که تر نبینی نوا مترسه اگر رتا و مارکو بگره رو بولا من راست که مارکو بگره رو پاولو جوانه و دیاره هر دوکان همون روژه تاوره گشنی تو بون مارکو بله لا روزاریو سردانی چشخانه اگه کن باشا بسر چاو جوانا میشه که اونه نه آقا اما روی نوه خواه حافظ كي وفير إما لبوي ها ها وجانا نخرى دقيش مرة تکی Thank you. که نخوش نبو مارکو؟ اصلا بو، بلام کاتی زورم پیچو مارکو، کوری خو آنا دایکه ملیرین آنا پیترو آنا مارکو، تو لی هاتوش هر هاتوش، نمی به اندازیار؟ بله، بون به اندازیار شتیکی خوشا بلام تو شوفیری شما نفره بباشتره براستی بله مارکو، شتیکی خوش نه توی سلال امیلیو بکی؟ بله نه تو بیری دایکم نبو و بزنم با چهار روشی تریشتی رو کمان کتایی نه بفرکه نخوشتی نیشت بو باوکا مارکو، های پیدرو